są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 kwietnia, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Jest kolejna umowa na dostawę uzbrojenia dla obrony przeciwlotniczej. Papież Franciszek po raz kolejny wezwał do pokoju. W Budapeszcie polecił modlitwie naród ukraiński i rosyjski. Ruszył sezon na alergię. Powiemy, jak odróżnić ją od przeziębienia. Polska armia rośnie w siłę. Jest kolejna umowa na dostawę uzbrojenia dla obrony przeciwlotniczej. Chodzi o kilkaset brytyjskich pocisków CAM oraz wyrzutni Launcher. Jesienią ubiegłego roku właśnie z tych elementów uzbrojenia powstał pierwszy zestaw systemu NAREW do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu. Dodatkowo spółki z polskiej grupy zbrojeniowej zawarły umowę na dostawę 22 zestawów rakietowo-artyleryjskich. Dzięki nim polska armia będzie miała skuteczną ochronę przed atakami z powietrza, wyjaśnia Łukasz Malicki z polskiej grupy zbrojeniowej. Konfiguracja zostanie uzupełniona o wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu dostarczone przez naszego partnera zagranicznego. Możliwe więc będzie rażenie celów zarówno ogniem artyleryjskim, jak i rakietowym. Planujemy także włączyć armaty kaliber 35 mm z amunicją programowalną oraz system przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Najwyższym poziomem ochrony przeciwlotniczej jest program Wisła i składające się na niego wyrzutnie Patriot. W ubiegłym roku polscy żołnierze dostali pierwsze elementy tych zestawów i rozpoczęli integrację systemów. Papież Franciszek w czasie rozważań przed modlitwą Regina Celi w Budapeszcie po raz kolejny wezwał do pokoju, polecając Matce Boskiej dwa narody, ukraiński i rosyjski. Modlitwa Regina Celi jest odmawiana w okresie wielkanocnym zamiast modlitwy Anioł Pański. Poświęcona jest Maryi, dlatego rozważania przed modlitwą papież poświęcił właśnie Matce Boskiej. Z Budapesztu Piotr Piętka. Święta Dziewico, spójrz na narody, które cierpią najbardziej. Spójrz przede wszystkim na sąsiedni, udręczony naród ukraiński i naród rosyjski, poświęcone Tobie. Jesteś królową pokoju, zaszczep w sercach ludzi i przywódców narodów, pragnienie budowania pokoju. Powiedział w czasie rozważań przed modlitwą Regina Celi papież Franciszek. Przywódca Kościoła katolickiego również na Węgrzech pokazał swoją postawę stania pomiędzy stronami wojny na Ukrainie. W czasie swojej wizyty apostolskiej w Budapeszcie spotkał się kilkukrotnie z uchodźcami z Ukrainy. Wczoraj wieczorem w siedzibie nuncjatury apostolskiej rozmawiał również z metropolitą Hilarionem z rosyjskiej cerkwi prawosławnej, którego Ukraińcy objęli zakazem wjazdu do swojego kraju. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Kater, kaszel, duszności, świąt lub łzawienie oczu to najczęstsze objawy alergii. Lekarze szacują, że w Polsce nawet 12 milionów osób może mieć takie dolegliwości. Obecnie najbardziej dają się we znaki pyłki drzew, obficie pyli brzoza. Jak odróżnić alergię od przeziębienia, wyjaśnia profesor Marek Kulu z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W infekcji będziemy mieli zwykle gorączkę, natomiast w alergicznym nieżycie nosa i spojówek nie będziemy mieli gorączki. Tutaj oczy też są zwykle zaatakowane. Jeżeli oczy nas swędzą, nos swędzi, to wtedy musimy pamiętać, że świąt jest charakterystyczny dla chorób alergicznych. Jeżeli temu towarzyszy kaszel, a kaszel jest wykrztuśny, to wtedy bardziej to świadczy o infekcji. Natomiast jeżeli suchy, męczący, to szczególnie pojawiający się w nocy, to raczej świadczy o tym, że to może być alergia i niestety może nawet świadczyć o astmie. Najczęstszą chorobą alergiczną jest nieżyt nosa, ale tylko 10% osób wie, że ją ma i się leczy. Majówkę na jeziorach Warmii i Mazur tradycyjnie wybrało wielu spragnionych kontaktu z naturą. Ich bezpieczeństwa będą strzegły policyjne patrole wodne wraz z nowym sprzętem, mówi aspirant Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. W tym roku po raz pierwszy wodniacy do dyspozycji będą mieli policyjny skuter wodny, który dzięki wsparciu finansowemu ze strony lokalnego samorządu został kupiony na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Giżycku. Na co muszą być przygotowani wypoczywający na wodzie? Funkcjonariusze sprawdzą uprawnienia do sterowania jednostkami pływającymi, jeżeli takie są wymagane, oraz stan trzeźwości sterników i użytkowników innych sprzętów pływających, bo pamiętajmy, że również pływając choćby rowerem wodnym, również musimy być trzeźwi, a jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że osoba korzystająca z roweru wodnego jest pod wpływem alkoholu, to wówczas zostanie ukarana przez policjanta mandatem, bądź sprawa trafi do sądu. Policjanci będą też pilnowali bezpieczeństwa wypoczywających na brzegach akwenów i kempingach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś prawie wszędzie pogodnie i słonecznie, pochmurno i może popadać wyłącznie na południowym wschodzie. Od 9 stopni nad samym morzem, tam najchłodniej, 12-15 na przeważającym obszarze kraju, do 16 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Barbara, no? A co właściwie jest na tych majówkowych turbookazjach Media Expert, tak wiesz, w supercenie? No jak to co, Marian, zobacz. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to idziemy, Barbara, idziemy. 66 godzin turbookazji w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdźcie rewelacyjne produkty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w twojej okolicy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. 7,5 minuty po 13:00. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Piosenki na niedzielę. Druga godzina tego spotkania powinna, przynajmniej w założeniu, być wypełniona piosenkami bluesowymi, ale jeszcze się odwołam do tej godziny, która minęła i która za nami. Na zakończenie pojawiła się Miley Cyrus i nie dodałem, a to jest dość istotne, bo jego udział był istotny, na gitarze i wokalnie udzielał się w tym utworze Boba Dylana, także Jonzo West. No i teraz już zaczynamy drugą godzinę. Blues na niedzielę. John Clifton. You gave me just enough to make me want it all. Now you're pushing me around to see how hard I fall. Love is a gamble, like the wise man said. I'm gonna quit while I'm ahead. I'll take what you give for the sake of mankind. Someday you'll realize your love light just won't shine. Love is a gamble, like the wise man said. Now I'm gonna quit while I'm ahead. that loves to sing the blues. Love to make you happy, but I just can't stand the blues. Love is a gamble, like a wise man said. Now I'm gonna quit while I'm ahead. Blues na niedzielę. To był John Clifton w utworze The Gamble. No i w założeniu teraz jeszcze jedna znakomita płyta. To będzie duet i to znakomity Doyle Bramhall II i Eric Clapton. jest druga godzina naszego spotkania i w tej godzinie blues na niedzielę. Everything You Need, taki tytuł tej kompozycji, Doyle Brownhall II i Eric Clapton. I teraz będzie też płyta, której autorami jest dwóch muzyków, tym razem Curtis Salgado i Alan Hager. I just can't keep from crying. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some graveyard be your resting place. Woman, I'm troubled, I'll be all worried mine. Oh, well, I just can't be satisfied, and I just and keep from crying. Well, I'm all in my sleep, hear my doorbell ring, looking for my baby, don't see not a doggone thing. Woman, I'm troubled, I'll be all worried mine. When in the world I'll be satisfied, baby, when I just can't keep. Salgado, Alan Hager. No i to jest blues na niedzielę. Teraz będą takie okolice bluesa, dlatego że artystka związana jest z polskim środowiskiem bluesowym. Nazywa się Magda Piskorczyk i znają państwo doskonale. Utwór jest po pierwsze ładny, a po drugie interpretowany już bardzo wiele razy. Zawsze go słucham, kiedy dopada mnie z mediów zgiełk polityczny i takie wszystkie sprawy, które mnie nie, że nie interesują, ale które mnie od czasu do czasu denerwują. Myślę sobie, że tytuł tej piosenki łagodzi wszystko. I believe in music. I believe in music. But who knows? Maybe I come up with a song to make people stop fussing and fighting long enough to sing along. I believe in music, and I believe in love. Yes, I do believe in music. You know what I mean? The people who believe in music are the happiest people I've ever seen. So clap your hands and stomp your feet, then shake your tambourine. Lift your voices to the sky. God loves you when you sing, yeah. I believe in music. Feet dancing along with me. Lift your believe that music are the happiest people that I've ever seen. So clap your hands and stomp your feet and shake your hips with me. Lift your voices to the sky. God loves when you sing. I believe in music. I believe in love. I believe in music. I believe in love. Well, I could just sit around making music all day long. As long as I'm making music, I know I couldn't do nobody wrong. And who knows, maybe someday I'll come up with a song. It makes people want to stop their fussing and fighting just long enough to sing along. I believe in music. I believe in love. I believe in music, if you know what I mean. People who believe in music are the happiest people that I've ever seen. So clap your hands and stomp your feet and sing along with me. Lift your voices to the sky and tell me, oh, what do you see? The great one, I believe in music. I believe in love. Hear that bass. Piskorczyk, jeśli czasem dopada nas znużenie nasilającym się szumem politycznym, warto pamiętać o takich utworach. I believe in music. No i tyle chciałem. Znaczy, jeśli dopada nas zmęczenie tymi wszystkimi dyskusjami pod tytułem Ja panu nie przerywałem, to teraz nie będę przerywał zespołowi Breakout. w nocy zobaczyć latem śnieg. Królika trzymać w dłoniach i głaskać dłonią jego sierść. Królika trzymać w dłoniach, głaskać jego sierść. Blues na niedzielę, w drugiej godzinie naszego spotkania niedzielnego, zespół Breakout na drugim brzegu tęczy. Teraz przenosimy się za granicę do słonecznej Kalifornii i zespół The California Honey Drops ze szczególnym pietyzmem pielęgnuje tę płytę, dlatego że jednym z muzyków jest osoba bardzo mocno zakorzeniona w Polsce i na dziś, na niedzielę, The California Honey Drops i kompozycja Crying Blues. Crying Blues, taki był tytuł tej kompozycji. Dość oryginalny zespół, ciekawy, The California Honey Drops. Wczoraj, kiedy przygotowałem płyty do walizeczki, przypomniał mi się trochę inny koncert. A na tym koncercie Eric Clapton i Wynton Marsalis. Zgodzą się Państwo ze mną, że to jest wgniatająca fotel wersja utworu pod tytułem Leila. Eric Clapton, Wynton Marsalis, wersja koncertowa. Byli z Państwem dziś w niedzielę Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. Bardzo Państwu dziękujemy, a w związku z tym, że to długi weekend i być może Państwo jeszcze gdzieś wyjeżdżają i być może będą Państwo meldowali się w hotelu, to na zakończenie dzisiejszej audycji piosenki na niedzielę i blues na niedzielę polecam jeszcze pamięci Państwa ten utwór Nocna zmiana bluesa i Ryszard Eden. Zmęczony, głodny jak pies. Grało się wspaniale, lecz trzeba posprzątać, pakować, bo późno jest. Rezerwacja, najtańszy hotel znów. Przed festiwalem Dwa Teatry wracamy do związanych z nim trójkowych premier. Oto druga część znakomitego słuchowiska zrealizowanego w miejscu akcji. Tomasz Mann, Adam Mickiewicz w Pałacu w Śmiełowie. W roli głównej bohaterki Marii Hełkowskiej wystąpiła Maria Bakulnis. O,